XB, X Metallic Music. Ikaw na nga ang matagal ko nang hinintay. Alam mo, teka wait lang, huwag kang umalis. Binibinim ang hiwaga, parang gustong humalik, pero parang di ko kaya. Dahil gusto ko naman lapitan ka, kaya hanggang sa tingin na nga lang ba ko talaga. Pero bakit tinutulak ako ng mga paan, nalapitan ka at kausapin kita sinta. Para mo kong inihila ng dahan-dahan-dahan lang. Baka lalong mahulog at mahalinga, hindi ko kayang masaktan. Dahil alam ko naman din mo ko gusto, kaya hanggang tingin na alam ba ko sa'yo, ikaw ang pinapangarap ko. Kaya ako'y pansin mo. Kaya sana ako pansinin mo. Baliw sa'yo, kaya ngayon ako'y ibang na. Gusto kitang makasama hanggang sa aking pagkansa. It's with the music.